Porque esses planos que chegam bem trabalham para que você crie reforço com a natureza. Só uma questão baixa do meio, se eu sou de São Paulo, se eu sou de número de volta, se eu tenho 100 vidas, ou se tivesse uma volta, não sei como chega a melhor dessa sítio da volta. Thank you. Toks avantis ingleski komponisto soliditetą, ting som er en diskussion her, og vi har et stort prosjekt med å bygge en gresk sylvarmsystem. Det betyr at vi ser hva det vil, og hva det skal komme opp til det. Men vi har et foredrag på fredag klokken 12, vi skal snakke litt om et museum. Yeah. Fordi som det så som det hele var, så det også som det ble bestemt, og da det også vært en liten kompromissing i året 2020-tallet. Så da forklare ting om hva man skal gjøre på det, men det flere måter som man ikke ønsker det, men jeg sier at det så her. Så det sett. Minst like fin som forrige gang. Ja, han har tatt masse fine bilder. Fy søren, så gøy. En hel del. Jeg synes det litt greit å legge ut et sånt, for da ser vi litt mat. Ja, det litt sånn grønt. Er det greit? Og, ja, kjør. For det en forsmak på andre etasj, liksom. Eller? Det, jo, herregud, det ser ut som det tusen mennesker her. Og... Ja, det var veldig kult å se ut. Ok, men folkens, så dere gjør det på at dere vil drikke koser dere. Nå skal jeg til pers... Ja, lykke til. Det kan hende jeg går, jeg kan merke lyst og sånt, men ja. Vi ser. Hei! Jeg ser meg forhold til, liksom. Tydelig, du har kjempefin minutter. Ja, jeg var egentlig tidligere. Spis frukt, drikk vin, kose deg, snakk med Oda. Snakk med Marianne, bare slapp av, liksom. Ja, det er hyggelig. Nå er det omvisning. Og så... Ja. Og så må vi bare... Jeg har ikke mikrofon. Hei, Oda. Nå snakker du veldig tidlig og fint, så hører du deg. Ja. Men jeg lurer på hvor hun skal stå. Ja, jeg visste ikke at hun skulle... Nei, jeg visste ikke at hun skulle være der. Nei. Men vi sier ikke sånn. Jeg har samlingen min, så det har bare valgt ut. Og det er din dikt, ikke sant? Ja, det er din dikt. Det er kjærlighet og sånn. Ja, første er en kvinnes første møte med Herre Mori. Ja. Marianne. Mm. Jeg vet ikke om du kan ta sånne lagerbilder, men spør på det. Når jeg har fått se. Ja. Omvisning, så får jeg at det blir litt levende. Ja. Fordi jeg har en tusen takk for at du gjør det. Jeg ser det super bra det her. Hvor du bare går i gang og slipper det som ikke bruker det. Jeg tenker ikke aning hvor jeg står. Det gjør det. Er det de diktene jeg velger ut? Jeg har ikke alle kjønner. Det er helt opp der. Hvis du står der, det er utrolig kun dramaturgi. Hvis jeg tar den, så står det bare denne tekst. Man synes det er klidat. Ja, kan du sende meg en link, for det tar jo opptak, og så laster det. Ja, det var veldig kul at du gjorde det, altså. Det er mulig for å lugge ut, og så er det kult. Ok, for at du visste det, da må du være litt var på, la oss si om noen 40 minutter. Og når jeg kommer inn og ser på det, når jeg står inn, for da ser du folk på, liksom. Ja, jeg skal gjøre det, for da blir det som kallet øske. Men du klarer å snike deg ned, at mens jeg står og snakker om morgen, så er det noe sånt. Men det er en ting på innstillingen,